To dítě je špatně otočené. Bože, smiluj se. Mami? Mami? Mami! Mami, co je? Doktor! Doktor, zavolejte doktora! Medika! Co pak to není žádný doktor, prosím! Vy jste doktor, viděl jsem vás v přístavu, umíte léčit! Máš peníze? Ne. Táhni odsud, ty ďáble! Tato žena nepotřebuje mastičky od nějakého šarlatána. Jen Bůh může spasit její duši. Neplač, mami. Musí odtát. Postarej se o své sourozence.